3,99 za jedno przy zakupie dwóch sztuk. I litr oleju polskiego rzepakowego również 3,99 również przy zakupie dwóch sztuk. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby aresztowane po ataku na dwa meczety w Nowej Zelandii. Izrael powinien zakończyć kryzys w relacjach z Polską, mówi prezydent Andrzej Duda. Jutro w galeriach handlowych pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełniać PIT-y. Co najmniej 49 osób zostało zabitych, a 48 jest rannych w wyniku ataku na dwa meczety, do którego doszło w Christchurch w Nowej Zelandii. Jesteśmy w szoku, takie rzeczy w tym kraju nigdy wcześniej się nie zdarzały, mówi Dorota Szymańska. Polka od 30 lat mieszkająca w Nowej Zelandii dodaje, że miasto jest całkowicie zablokowane przez policję. Szkoły były zablokowane i zakłady pracy w centrum również. Nie można było nigdzie, nie można było stamtąd wyjść około godziny 18. Ta blokada została zniesiona i zarówno dzieci ze szkół, jak i osoby pracujące w mieście mogły wrócić do domu. No u nas jest w tej chwili już noc, z tego co wiem i z tego co jest relacjonowane na bieżąco w telewizji u nas, to blokada cały czas trwa. Aresztowano 4 osoby, 3 mężczyzn i kobietę. Funkcjonariusze wezwali mieszkańców całej Nowej Zelandii, by ze względów bezpieczeństwa na razie trzymali się z daleka od meczetów. Do sądu wpłynął wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Michała Lisieckiego. Dzień wcześniej wydawca czasopism Wprost i do rzeczy usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Lisiecki został zatrzymany przedwczoraj przez CBA w sprawie wyłudzeń prawie 29 milionów złotych z firmy zajmującej się remontami linii kolejowych. To Izrael rozpoczął kryzys w relacjach z Polską i to strona izraelska powinna go zakończyć, tak mówi prezydent Andrzej Duda, udzielił wywiadu izraelskiemu dziennikowi Jerusalem Post. Oczekuje szacunku i przyjaźni z obu stron, dodał. Odniósł się do słów izraelskich polityków, którzy zarzucali Polakom antysemityzm i kolaborację z nazistami przy Holokauście. Nigdy nie zaakceptuję obrażania albo poniżania Polaków, jak również zniekształcania faktów w ten sposób, że godzą w naszą godność, powiedział Andrzej Duda. Napięcie w relacjach polsko-izraelskich rozpoczęło się od słów premiera Netanyahu. Według izraelskiej prasy mówił o tym, że Polacy kolaborowali z nazistami podczas Holokaustu. Rząd izraelski prostował potem, że premierowi chodziło nie o państwo czy naród polski, a o jednostki. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że Polska i Węgry zawsze razem walczyły o wolność. Szef polskiego rządu bierze udział w obchodach 171. rocznicy wybuchu węgierskiej rewolucji w 1848 roku. Podczas uroczystości przed Muzeum Narodowym w Budapeszcie Mateusz Morawiecki wskazał na ważne daty łączące oba narody. Jak 171 lat temu, jak 75 lat temu w Warszawie, jak 63 lata temu w Budapeszcie i w czasach Solidarności w Polsce. Byliśmy zawsze razem, walcząc o wolność przeszłości i chcemy też walczyć o lepsze jutro w przyszłości. Podczas wizyty w Budapeszcie premier Morawiecki spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Wiktorem Orbanem. Następnie delegacja polska i węgierska złożą kwiaty pod pomnikiem generała Józefa Bema. Jutro w wybranych galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na osoby składające roczną deklarację podatkową. Pomogą podatnikom wypełniać dokumenty, żeby rozliczyć się z fiskusem. Wyjaśnią wątpliwości związane z rozliczeniami PIT, korzystaniem z ulg podatkowych i odliczenia, a co najważniejsze, pomogą skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT. Mówi rzecznik Izby Administracyjno-Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Aby skorzystać z tej bezpłatnej pomocy pracowników Urzędu Skarbowego, wystarczy mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2017 roku. Po drugie, potrzebne są aktualne informacje o dochodach i po trzecie, musimy także znać kwotę nadpłaty lub niedopłaty podatku z rozliczenia za 2017 rok. Akcja Twój e-PIT w galerii handlowej zorganizowana zostanie w 75 centrach handlowych w kraju w godzinach od 12 do 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju chmury, z których może spaść deszcz, a w górach śnieg. 4 stopnie w Suwałkach, 8 w Warszawie, a 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bukiecik dla pięknej małżonki. O, widzę, że biznes kwitnie. Rośnie tak szybko, że pilnie potrzebuje rąk do pracy i telefonów, bo dzisiaj pracownik bez telefonu jak... Bez ręki. Tak, dlatego wybrałam Plusa, bo kolejny abonament dokupuję za pół ceny. Takie kwiatki. Brawo ty. Brawo ja. Ty też rozwijaj swój biznes z Plusem. Teraz kolejny abonament za pół ceny, wszystko bez limitu i internet bez końca. A do tego smartfon Huawei Mate 20 w supercenie. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminach promocji w punktach sprzedaży i na plus.pl. Plus. Brawo ty. Bolące zatoki, zapchany nos. Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa. Ważna data, 15 dzień marca. Dla kogo ważna? Dla bratniego narodu węgierskiego. Proszę Państwa, dzisiaj jest święto na Węgrzech i stąd gościem dzisiejszej audycji jest osoba nieprzypadkowa, albowiem w żyłach tej osoby węgierska krew płynie, bo mama pana Tadeusza Olszańskiego Węgierką była. Witam, dzień dobry, drogi tato. Witam serdecznie. Proszę Państwa, Tadeusz Olszański, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, to mój ojciec, a babcią moją ze strony ojca była właśnie urocza Katarzyna Szymon Folwi, Węgierka, stąd możesz zawsze powiedzieć, drogi ojcze, że jesteś półwęgrem. No w zasadzie absolutnie tak. Czy wobec tego dzisiejszy dzień, 15 dzień marca, jest dla ciebie tak ważny jak dla Węgrów? To jest jedno z największych świąt węgierskich, w zasadzie największe święto węgierskie. Rocznica wybuchu powstania Wiosny Ludów w 1848 roku. Wtedy właściwie jakoś utrwaliła się narodowość węgierska. Wtedy powstała flaga węgierska, czerwono-biało-zielona. Wtedy Węgrzy po raz pierwszy chcieli właściwie zrzucić z siebie kajdany habsburskiej okupacji, trudno powiedzieć, tego układu mocarstwowego, monarchii, pragnęli wolności. No ten naród doświadczony był wcześniej boleśnie, bo przecież przez ponad 100 lat był pod jarzmem tureckim. Tak, a potem był czas panowania Habsburgów, który przemienił się niestety w lekceważenie narodowości węgierskiej. Aż nadeszła Wiosna Ludów w całej Europie i wszystkie narody zaczęły się upominać o swoje prawa. I Węgrzy przede wszystkim. I tak się złożyło, że ta rewolucja na Węgrzech trwała najdłużej. Ona trwała ponad półtora roku. I powstało w zasadzie niepodległe państwo węgierskie. A rzecz zaczęła się 15 marca od odczytania przez młodego poetę Sándora Petőfiego, który miał zaledwie 25 lat. Zaczęła się od odczytania jego pieśni narodowej. I ja pozwolę sobie przytoczyć to po węgiersku. No tak, w oryginale oczywiście, prosimy. Tol promodzior, hivo hozo, it ozidy, muszt woć szucho, robuk ledziung woć soboduk, ezokirdysz, walos sotuk. O modziorok isztenire, eszkysynk, robok to wapnem lesynk. Otóż pozwólcie państwo przekład naszego tłumacza Adama Włoszynowskiego. Pora Węgrzy, czas narodzie, dziś lub nigdy, powstawajcie, żyć w niewoli czy w swobodzie, albo, albo, wybierajcie, przysięgamy. Ty nad nami, Boże sam, nigdy nam niewolnikami nie być nam. W kilka dni później Parlament Węgierski pod przewodnictwem Lajosa Kossutha uchwalił konstytucję i Węgry się usamodzielniły. Wiedeń, Habsburgowie mieli problemy z rewolucją we Wiedniu, bo wiosna ludów ogarnęła również całą Europę, więc Wiedeń też. Ale stłumili powstanie w Wiedniu i potem nastąpiła wymiana dość takiego łagodnego cesarza, który szukał jakiejś ugody Ferdynanda na jego młodego syna Franciszka Józefa, który miał 19 lat. I ten Franciszek Józef nie zawahał się natychmiast wprowadzić wojsk austriackich na teren Węgier i zaczęła się wojna, która bardzo długo trwała i która była naszą wspólną wojną. Natychmiast bowiem Węgry zostały zasilone przez ogromną ilość polskich oficerów, polskich żołnierzy z terenu zaboru, zarówno austriackiego, jak i rosyjskiego. I między innymi dwóch dowódców właśnie, generałowie Bem, Józef Bem i generał Dębiński, poprowadzili wojska węgierskie do walk. No niestety nastąpiła rzecz istotna, ponieważ te wojska habsburskie, o których mówisz, nie były tak mocne. Trzeba było wezwać kogoś na pomoc i wtedy Franciszek Józef zwrócił się do Mikołaja I, cara Rosji, który wysłał na pomoc 200-tysięczną armię, w tym kozaków. Pod wodzą feldmarszałka Paskiewicza, tego samego, który stłumił powstanie listopadowe. Tak. I w bitwie pod Szegeszwar zginęła na większość żołnierzy węgierskich. No i tu wracamy do tego młodego poety Sándora Petőfiego, najwybitniejszego poety węgierskiego, który zginął tam w wieku 26 lat. Nigdy nie znaleziono jego ciała. Nigdy. I była taka teoria, że dostał się do niewoli, został wywieziony na Sybir, że tam się ożenił i pozostał. I szukano go przez kilkadziesiąt lat, żeby mieć jakiekolwiek ślady, ale nigdy nie znaleziono, nie potwierdziła się ta teza. Zwłok nie znaleziono i w ten sposób po Sándorze Petőfim zostały tylko pomniki. A po generale Bemie, który zdobył olbrzymią popularność, wszędzie, nawet w najmniejszych wioskach i miasteczkach są ulice imienia generała Józefa Bema, który jest nazywany ojczulkiem Bemem, Bem Opół. Szczęśliwie generał Bem ze znaczną liczbą żołnierzy przeprawił się przez Dunaj i uciekł do Turcji, gdzie spędził całą swoją starość. Tam zresztą zmarł, ale jego ciało zostało do Polski sprowadzone. Tak, po wielu targach, dlatego, bo generał Bem przeszedł na muzułmanizm i zgodnie z tym Turcja zażądała, że zwłoki generała Bema nie mogą spoczywać w obcej ziemi. I wymyślono takie rozwiązanie, że w Tarnowie, gdzie on się urodził, na środku jeziorka, w parku tamtejszym, ustawiono cztery kolumny, na tych czterech kolumnach płytę i na tej płycie znajduje się trumna ze szczątkami generała Bema, który jest na terenie Polski pochowany, a właściwie nie tyle pochowany, ile przechowywany. Tyle tej lekcji historii, bo jednak muszę cię, tato, namówić na taką twoją osobistą opowieść o tym narodzie węgierskim, o tym kraju, który jest bliski twojemu sercu. Cała historia zaczęła się jeszcze w latach 20., kiedy twój ojciec, lekarz, pan Tadeusz, doktor w Stanisławowie, no miał już swoje lata, a ciągle nie miał swojej żony. Jak to się stało, że znalazł Katarzynę Szymon-Folwi? To tak się złożyło, że na Kresach Południowych, właśnie w Stanisławowie, było bardzo dużo małżeństw polsko-węgierskich w rezultacie I wojny światowej, bo drugi legion polski został internowany po odmowie złożenia przysięgi na wierność również cesarzowi Prus Wilhelmowi w Maramorosz na terenie Węgier. I tam nasi oficerowie, nasi żołnierze pożołnili się z Węgierkami. I jedna z tych pań, które tam wyszły za mąż za doktora niemczeskiego, który był przyjacielem mego ojca, sprowadziła swoją koleżankę i w ten sposób wydała ją za mąż za mojego ojca. Do ślubu doszło w 1926 roku, 3 lata później się urodziłem. No i w ten sposób wychowywałem się, właściwie z mlekiem matki dostałem język węgierski, ale moim językiem ojczystym jest język polski. Czuję się przede wszystkim Polakiem, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Moja babcia, Katarzyna Szymon-Folwi, była piękną kobietą, bo widać to na fotografiach. Miała już swoje lata. Zaskakujące jest to, że nie wyszła wcześniej za mąż. Pochodziła z bardzo dobrej rodziny. Ta rodzina Szymon-Folwich to była arystokracja. To była tamtejsza czołówka inteligencka na terenie Rusi Zakarpackiej dzisiaj, a ta Ruś Zakarpacka należała swego czasu do Austro-Węgier. Potem w wyniku I wojny światowej została przydzielona Czechosłowacji i w czasie II wojny światowej, przed II wojną światową, po rozbiorze Czechosłowacji została przywrócona Węgrom. No i tak się złożyło, że właśnie dzięki temu powstała wspólna granica polsko-węgierska na 6 miesięcy przed wybuchem pierwszej wojny. Drugiej wojny światowej. I tamtędy właśnie przedostało się ponad 200 tysięcy polskich uchodźców i żołnierzy, uciekając i ratując się przed zajęciem Polski przez Niemców. I to się utrzymało. Tam powstała bardzo mocna uchodźcza mniejszość polska na Węgrzech. A kiedy zaczęła się wojna niemiecko-radziecka, kiedy 21 czerwca Hitler zaatakował Związek Radziecki, to wtedy do Stanisławowa, który był przez 2 lata okupowany przez Sowietów, weszło wojsko węgierskie i przedziwnym zbiegiem okoliczności szefem garnizonu węgierskiego w Stanisławowie okazał się być pan pułkownik Eichler Domokosz, który był świadkiem na ślubie moich rodziców. I stąd nagle powstały olbrzymie kontakty między naszą rodziną a węgierską rodziną przez właśnie pułkownika Eichlera. Musimy dodać, bo może niektórzy słuchacze nie wiedzą, że Węgrzy byli w koalicji z Hitlerem, czyli pułkownik Eichler de facto reprezentował nazistów. Tak, ale Węgry znalazły się w koalicji z Hitlerem, bo miały ogromny żal po Trianon, po 1921 roku, kiedy 1/3 ich terytorium została, a właściwie 2/3 ich terytorium zostały zagarnięte przez inne państwa, Rumunię, Czechosłowację, Jugosławię, a nawet kawałek jeszcze Austrii przyznano. I to jest ta trauma, z której do dziś dnia nie mogą wyjść, ponieważ te ziemie wróciły, Węgry są okrojone. I na tych ziemiach znajduje się 1/3 ludności Węgier, właściwie Węgrów, którzy w tej chwili no, są małym państwem bez, powiedzmy, większego znaczenia wskutek utraty właśnie tych terytoriów. I dlatego, szukając wyjścia, sprzymierzyły się z Hitlerem, aby odzyskać te tereny. Natomiast zachowały zawsze w stosunku do Polaków absolutny szacunek i mimo, że właśnie były po stronie Niemiec, to udzielały pomocy polskim uchodźcom. W 1939 roku cała dywizja generała pułkownika, wtedy Maczka, przeszła przez teren Węgier i przez Jugosławię i przedostała się na zachód. Na terenie Węgier założono szkołę polską dla uchodźców polskich. Tam nas przybywało około ponad 100 tysięcy, w tym część żołnierzy internowanych w obozach dla internowanych żołnierzy i również no, cywilów. Niektóre z tych ucieczek miały dość dramatyczny przebieg, o czym świadczy to, w jaki sposób ty z rodzicami przedostałeś się ze Stanisławowa na Węgry. Tutaj rola pułkownika Eichlera była istotna. Tak, Węgrzy w samym Stanisławowie przybywali i posiadali władzę przez ponad miesiąc. Od gdzieś 4 lipca, kiedy weszły wojska węgierskie i położyły kres bezkrólewiu, które zapanowało i niestety doszło wtedy do nadużycia ze strony Ukraińców, którzy objęli władzę, rabowali sklepy, mordowali Polaków. Węgrzy uspokoili ten teren i przez jakiś ponad miesiąc do 21 sierpnia sprawowali władzę. Wtedy dopiero weszły wojska niemieckie i gestapo i te tereny zostały przyłączone do generalnej guberni. Ale na terenie Stanisławowa został zachowany punkt przerzutowy, transportowy dla wojsk węgierskich. Węgrzy ponieśli straszną klęskę. W 1943 roku pod Wornerzem zginęła cała druga armia i wtedy zaczął się odwrót. I wtedy Węgrzy zaczęli szukać drogi wyjścia z sojuszu z Hitlerem. Również przez rozmowy z polskim ruchem oporu. I właśnie do spotkania sztabu węgierskiego, generała, wysłanników generała Szombathelyego z przedstawicielami Armii Krajowej doszło w naszym domu. Przychodzili oficerowie węgierscy, tam się spotykali z wysłannikami Armii Krajowej, między innymi z księciem Puzyną, którego dobrze zapamiętałem. I były rozmowy. I babcia pewnie tłumaczyła. Mówili po niemiecku ze sobą. Matka nie musiała tłumaczyć. Ja po prostu byłem świadkiem tych wydarzeń i wtedy się okazało, że lada chwila, jeśli to wyjdzie na jaw, to musimy się natychmiast ewakuować i zostać przerzuceni na Węgry, bo inaczej zostanie ojciec aresztowany i będzie wsypa. Oczywiście. To był 43 rok. Listopad. I pewnego wieczoru przychodzi do nas pułkownik Eichler i mówi: natychmiast, jutro musicie się wynosić, jest niebezpiecznie. Zajechała ciężarówka pod nasz dom. Z tym, co mieliśmy, tylko mogliśmy unieść w rękach, wsiedliśmy do tej ciężarówki, przerzucono nas na rampę kolejową. Tam razem z inną polską rodziną zaplombowano w wagonie i powiedziano: nikomu nie otwierajcie, otworzą wam dopiero na Węgrzech. Jechaliśmy w mróz, no chyba jakieś 24 godziny, zatrzymując się na licznych przystankach kolejowych, aż wreszcie drzwi się otworzyły i węgierski żołnierz powiedział: it vonnok ezek olendzielek, tu są ci Polacy. Prawie zamarznięci wydostaliśmy się, zaprowadzono nas do jadalni, a potem do łaźni. Z tej łaźni dopiero doprowadzono nas na posiłek i tam węgierski oficer, który nas powitał, wstał ze szklanką wina w ręku, powiedział: Ian Lędzielorsak, niech żyje Polska. Takie było nasze przedostanie się i nasze powitanie w 1943 roku na Węgrzech. Ja trafiłem zaraz do polskiej szkoły w Balaton-Boglar, w której istniał ciąg pedagogiczny od pierwszej klasy aż do matury. Przez to gimnazjum i liceum przeszło tam ponad 500 uczniów. Do 21 marca 1944 roku, kiedy Węgry zostały zaanektowane przez wojska niemieckie i Hitler usunął Hortiego od władzy. No i wtedy się skończyła ta pomoc, którą Węgrzy nam świadczyli. Zostało aresztowane, uwięzione cały komitet obywatelski, który kierował polskim uchodźcem, zaczęły się represje. No, takie było następstwo, takie było zakończenie dramatyczne, nim się wojna skończyła. No tak, bo już przecież za chwilę wojna się skończy, przyjdą Sowieci, wyczyszczą ten obszar Europy. Ale powiedz, jak ty byłeś w Balaton Boglar w tej szkole, co się zdziało z dziadkami, z Katarzyną i Tadeuszem Olszańskimi? Oni mieszkali wtedy też nad Balatonem? Nie, oni zostali w majątku mojej matki, w miejscowości Naćtarna, w pobliżu właśnie na Rusi Zakarpackiej, w pobliżu polskiej granicy, dawnej polskiej granicy. I tam doczekaliśmy końca wojny. Ja, jak szkoła polska została rozwiązana, wróciłem do nich, dotrwaliśmy do zakończenia wojny i we wrześniu 1945 roku, no, okrężną drogą naprzód, ja z ojcem przez Budapeszt dotarliśmy do PUR-u, czyli Polskiego Urzędu Repatriacji, i stamtąd transportem wróciliśmy do Polski, do Krakowa. Stamtąd po roku do Opola i jak tam znaleźliśmy się, to ściągnęliśmy matkę i znów byliśmy razem. I rodzina Olszańskich w Opolu przez ładnych wiele lat świetnie sobie radziła, bo dziadek był bardzo uznanym, cenionym lekarzem. Myślę, drogi ojcze, że to dobry moment, żebyśmy zagrali Czardasza, muzykę, którą uwielbiasz i lubisz, bo teraz już będzie twoja współczesna historia związana z Węgrami bardzo interesująca. To posłuchajmy dobrego węgierskiego Czardasza. Szanowni Państwo, dziś 15 dzień marca, Święto Narodowe Węgierskie. Dlatego poprosiłem mojego ojca Tadeusza, pół Węgra, o wspomnienia związane właśnie z Węgrami. Mieliśmy ładny rys historyczny, dramatyczną ucieczkę rodzin polskich ze Stanisławowa, no ale wszystko dobrze się skończyło. No i ten trudny wojenny czas po raz kolejny potwierdził, że to ładne powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki i do bitki, i do szklanki, czy i do szabli, i do szklanki, no jest głęboko uzasadnione, bo w naszej historii było bardzo niewiele epizodów, gdzie byliśmy po dwóch stronach barykady. Tak, to się tak złożyło, że właśnie ta granica z Węgrami nas ratowała w wielu przypadkach i między innymi ostatnio w tym okresie XX wieku. No i teraz ta bliskość ciągle jest duża. Łączył nas przecież wspólnie dokonana ucieczka z komunizmu w 1989 roku. No ale to jeszcze mamy chwilę czasu. Ja bym bardziej chciał teraz, żebyś przypomniał na przykład to, co wydarzyło się w 1956. Już wtedy ja byłem na świecie, miałem 2 lata, ty byłeś w Warszawie. Po zakończonych studiach zaczynałeś swoją karierę dziennikarską. No i było ocieplenie, odwilż tak zwana 56 rok, ale węgierski 56 rok to jest dramat. Ja jeszcze nie zaczynałem swojej kariery dziennikarskiej, bo jak kończyłem dziennikarstwo w 1952 roku, to mi powiedziano, że nie będę pracownikiem pierwszej linii frontu ideologicznego i skierowano mnie do wydawnictwa Iskry. I ten 56 rok akurat tak się złożyło, że we wrześniu 56 roku razem z żoną po raz pierwszy po wojnie pojechaliśmy na Węgry odwiedzić rodzinę węgierską. I na Węgrzech już kipiało. To było po pogrzebie Laszlo Rajka, który został zamordowany przez komunistów, a sam był komunistą w ramach tych czystek komunistycznych przez tamtejszego pierwszego sekretarza Rakoczniego, ale po tym, jak zmarł Stalin i jak się zaczęło odwilż, to odbył się na Węgrzech w sierpniu ten pogrzeb i rehabilitacja Laszlo Rajka i Kadara również między innymi, który też był więziony w tamtym okresie. I czuło się, że coś się musi stać. Myśmy wrócili w drugiej połowie września i w październiku się wszystko zaczęło dziać u nas również. I to, co działo się u nas, było niesłychanie popierane i z tym się solidaryzowali również Węgry. I 23 października w efekcie poparcia wydarzeń w Polsce i tego, co się w Polsce działo, rozpoczął się wiec, który zakończył się rewolucją październikową. Tak się złożyło, że ja na małym polskim radio słuchaliśmy tego, co się dzieje 23. Powstańcy zdobyli węgierskie radio. Imre Nagy wygłosił przemówienie słynne i codziennie ja na żywo to tłumaczyłem naszym znajomym, naszym bliskim przyjaciołom, którzy przychodzili. I potem do 4 listopada, jak to się wszystko stało, jak zostało stłumione, to pomoc z naszej strony była olbrzymia. Myśmy krew dawali, ja sam się zgłosiłem natychmiast i nasza krew została przelana na Węgrów wtedy, w tym momencie. Jaka była skala tych działań, które były na Węgrzech? To była regularna wojna? To było opanowanie, po pierwsze, to była naprzód wojna wewnętrzna do interwencji wojsk radzieckich 4 listopada. 4 listopada wszystko się skończyło. Wkroczyły wojska radzieckie i stłumiły to błyskawicznie. Nie było żadnych szans na opór. Ale ofiary szły w tysiące? Ofiary i aresztowania poszły w tysiące. A w tysiące przede wszystkim poszli uchodźcy tam. Ponad 200 tysięcy Węgrów uciekło na zachód przez Austrię. To była ogromna strata o inteligencji. Między innymi część naszej rodziny właśnie węgierskiej też uciekła. Znalazła się później w Szwajcarii. Co się stało z przywódcą tej węgierskiej rewolucji, można by powiedzieć, Imre Nagyem? Imre Nagy schronił się naprzód w budynku ambasady jugosłowiańskiej, ale otrzymał gwarancję, że zostanie przewieziony na neutralny teren i oczywiście nie zostało to zatrzymane. Został natychmiast, jak tylko opuścili jugosłowiańską ambasadę, to zostali aresztowani, zostali skierowani do internowanego obozu i tam po roku zostali osądzeni, skazani na karę śmierci i rozstrzelań. A kto został przez Sowietów niejako nominowany na nowego przywódcę narodu węgierskiego? A na nowego przywódcę narodowego został mianowany współpracownik Nagya, również ten, który był jednym ze poprzednio katowanych przez komunistów, no wybitny też z kolei węgierski przywódca Kadar. No tak, ale to w takim razie dla narodu był zdrajcą. Tak. I tak też został oceniony ostatecznie, chociaż wiele zrobił, aby te Węgry po październiku stały się innym państwem i w stosunku do panujących atmosfery i warunków ekonomicznych Węgry były krajem no, innym nieco, ale komunistycznym do cna. No tak, ale ten czas Kadara to jest dokładnie od 56 roku końca, aż do 89? Do 88, bo potem został zastąpiony przez Horna właściwie. Tak. No ale to należał do tej czołówki przywódców krajów komunistycznych, które były w jakimś sensie satelitami sowieckiej Rosji. Znamy te wszystkie niesamowite spotkania, na przykład z towarzyszem Breżniewem, wymieniane uściski, pocałunki i tak dalej. Drogi ojcze, wobec tego teraz może przejdźmy do twojej historii związanej z Węgrami, bo jednak to, że miałeś krew węgierską, to, że świetnie mówiłeś po węgiersku, zaowocowało tym, że dostałeś propozycję pracy na Węgrzech. Ja tęskniłem i marzyłem o pracy na Węgrzech i bardzo długo nie mogłem się tam dostać. Kilka razy byłem na wielomiesięcznych stypendiach, tłumaczyłem węgierską literaturę, napisałem książki o Węgrzech, budapesztańskie ABC, które miało wiele wydań i zajmowałem się Węgrami, pisałem o Węgrzech. Także miałem tam mnóstwo przyjaciół i jakoś się układało. Ale o tym, aby tam wyjechać, to dopiero powstała szansa w 1986 roku, kiedy zaproponowano mi stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Budapeszcie. Natychmiast się zgodziłem i po propagowaniu literatury węgierskiej w Polsce dostałem szansę rewanżu, aby na Węgrzech propagować literaturę polską. Przyjąłem to stanowisko i tak się złożyło, że w półtora roku później zostałem już dyrektorem tego instytutu. No się zbliżały, powiedzmy sobie, czasy, które ułatwiały jakoś obecność mojej osoby, nie mówiąc o tym, no, że to kluczyło z paranoją, bo jak ja przyjechałem w 86 roku i zameldowałem się w ambasadzie, to w ambasadzie polskiej, w Instytucie Kultury Polskiej i w placówce handlowej, która w sumie zatrudniała 50 polskich obywateli, dyplomatów, to tylko czterech z nich, w tym ja, mówiliśmy po węgiersku. Reszta w ogóle nie posługiwała się tym językiem. Tak się złożyło, że akurat ten rok 86, 7, 8 to był okres wzmożonego zainteresowania tym, co dzieje się w Polsce. I na naukę języka polskiego prowadzoną w Instytucie Kultury Polskiej zapisywało się kilkaset osób rocznie. Po Gazety Polskie przychodziło tam, bo mieliśmy swój sklep, gdzie była sprzedawana prasa, przychodziło codziennie, no kolejka się ustawiała dosłownie, na spotkania z naszymi pisarzami, z Tadeuszem Konwickim, z Ryszardem Kapuścińskim, przychodziły tłumy. Ogromne zainteresowanie było. Czyli oni czuli, że ten wiatr zmian wieje od Polski. Jak najbardziej. Jak najbardziej, tak samo jak literatura węgierska, w której czuło się tę tęsknotę za tym i książki, które ja tłumaczyłem na język polski z literatury węgierskiej, książki takich pisarzy jak Gderi, jak Kertész, jak Moldowa, one były cenzurowane i czekały na ukazywanie się czasem nawet rok i dwa. I dopiero interwencji ambasady węgierskiej, jak to wy nie chcecie naszych książek puszczać. Tak samo było na stronie węgierskiej. Cenzura węgierska nie puszczała książek polskich, które w końcu przełamywały bariery i przedostawały się. Więc ten ferment intelektualny na Węgrzech i w Polsce był identyczny. I myśmy się spotkali w tej drodze, bo jednocześnie trzeba przypomnieć tutaj fakt, że przecież już po 89 roku, kiedy u nas został podpisany, prawda, protokół i odbyły się wybory, ten zwycięstwo Okrągłego Stołu, to na Węgrzech doszło do sytuacji też przede wszystkim rehabilitacji Imre Nagya i pogrzebu, po którym z kolei też między innymi na tym pogrzebie Viktor Orban, który dzisiaj jest premierem Węgier, upomniał się jako jedyny, mając 19 lat, o to, aby wojska radzieckie opuściły Węgry. On był pierwszy i Węgrzy rzeczywiście tutaj bardzo mocno się zachowały i oczywiście zrobiły jeden krok. To był już wtedy ministrem, był jeszcze socjalista spraw zagranicznych, Horn, ale to on otworzył granicę austriacką dla uciekinierów z NRD, którzy biwakowali na ulicach Budapesztu, czekając na wizy z ambasady RFN. Więc wszystko to się wtedy tam działo. Ależ to był czas rzeczywiście niezwykły. Ten 89 rok i to, co się później działo. Ale ta przemiana na Węgrzech też miała taki charakter ewolucyjny, taki jak i u nas w Polsce, prawda? To nie był kazus rumuński, gdzie rodzina Ceausescu zapłaciła głową za reżim. Kadar w jaki sposób został odsunięty od władzy? Kadar zrzekł się. Po prostu? Tak, po prostu zrzekł się i dożył tych ostatnich dni swoich właśnie. Zmarł w tym dniu, kiedy odbywał się pogrzeb Imre Dadzia. To była symboliczna jakaś zbieżność okoliczności. Aha. Proponuję, żebyśmy teraz sięgnęli po... Mówiłeś o wzajemnym zainteresowaniu kulturą, literaturą. No był taki czas też, kiedy w Polsce niezwykle popularne były zespoły rockowe, węgierskie. Ta ich muzyka reprezentowana przez Lokomotiv GT, przez Żurze Koszut, czy przez Omegę. No w Polsce była, wiem, rozchwytywane były te płyty. Sam byłem dumny z tego, że jako ćwierć Węgier mogę się chwalić, jaka to wspaniała muzyka jest na Węgrzech. Zresztą jeździliśmy wtedy, my młodzi ludzie, przecież za komuny na Węgry, gdzie oddychaliśmy nieco innym powietrzem, bo trochę ten węgierski reżim był, wydawał nam się inny, ale było to w sumie to samo. Zagrajmy wobec tego najsłynniejszą piosenkę o tej dziewczynie o perłowych włosach, a później już powiesz o swojej pracy jako korespondenta Polskiego Radia w Budapeszcie, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że był to też ważny epizod w życiu, w karierze mojego ojca. A zatem Omega i Dziuńć Chodziulani. Bardzo charakterystyczne solo gitarowe, zespół Omega i no, hit wszechczasów. Najbardziej znana węgierska piosenka niewątpliwie w Polsce. Proszę państwa, dziś 15 marca rozmawiamy z moim ojcem Tadeuszem o historii Węgier, ale także o historii Tadeusza Olszańskiego, bo ładnie to się wszystko splatało w twoim życiu. Popatrz, dziwne, że ani Agata, moja młodsza siostra, ani ja nie mówimy po węgiersku. To jednak, powiem ci szczerze, dziwne, że nas nie nauczyłeś. Bo przecież twoja matka zrobiła to błyskawicznie. Ja spotkałem się z niejednym przypadkiem małżeństw polsko-węgierskich i zawsze sytuacja była taka, że to matka uczyła dziecko języka swego macierzystego. A nie ojciec. A nie ojciec. Chociaż jest jeden odwrotny przykład, to jest Krzysztof Warga, dziennikarz Gazety Wyborczej, którego ojciec z kolei nauczył po węgiersku. A jest mimo to polskim dziennikarzem. Tak. No w każdym razie mamy ogromny sentyment z Agatą do Węgier, tak jak ty cały czas patrzysz na ten kraj z ogromnym zainteresowaniem. W każdym razie na razie jesteśmy w roku 90. To jest ten czas, kiedy już dokonała się podobna do nas rewolucja. Kadara nie ma, jest nowy premier. On się nazywał Antal? Józef Antal. To jest niesamowity i cudowny zbieg okoliczności. Ponieważ premier Józef Antal był synem też Józefa Antala seniora, który w latach II wojny światowej odpowiadał jako dyrektor 9 Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Węgrzech za uchodźców polskich. To on opiekował się osobiście polskimi uchodźcami. Tak się złożyło, że jemu życie w czasie I wojny światowej uratowali Polacy. On był żołnierzem austriackim, gdzieś pod Przemyślem uciekał przed kozakami, którzy by go zakuli, i wpadł do jakiejś polskiej zagrody i tam polscy chłopi ukryli go w stogu siana. Wpadli ci kozacy, pokłuli pikami te stogi siana, ale go nie trafili i pojechali dalej. I Józef Antal zachował w pamięci to wydarzenie. Był urzędnikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i kiedy wojna wybuchnęła i pokazali się polscy uchodźcy, to właśnie jemu powierzono opiekę nad polskimi uchodźcami. I to on z Henrykiem Sławikiem, który był przewodniczącym Polskiego Komitetu Obywatelskiego Uchodźców na Węgrzech, zorganizowali całą egzystencję kilkudziesięciu tysięcy uchodźców. Co innego były obozy internowanych żołnierzy, a co innego było życie cywilów. Szkoła dla młodzieży, pieniądze, komitety organizacyjne, chóry, różne przedsięwzięcia, wydawanie Gazety Polskiej. I to wszystko szło. I teraz po wojnie zaczyna się na Węgrzech komunistycznych taka historia, że lansuje się teorię, że nie było pomocy Węgrów udzielanej Polakom, tylko to węgierska burżuazja pomagała polskiej burżuazji. I nie należy o tym mówić. Coś niesamowitego. Jeden z niewielu pozytywnych momentów w historii Węgier w czasie II wojny światowej, którym należy się chwalić, pozostaje w ukryciu. I otóż syn Józefa Antala, Józef Antal junior, robi wszystko, aby oczywiście przywrócić tę jakoś pamięć historyczną. Myśmy się też upominali. Józef Antal senior został odznaczony orderem, ale nie mógł go osobiście odebrać, bo go Węgrzy w 50. latach nie wypuścili do Polski. Nie będzie nam tutaj Polska dawała antykomuniście medalu. I dopiero w latach 70. zaczyna się o tym wszystkim pisać. No i przychodzą lata te, kiedy to wszystko staje się jawne i w tym momencie właśnie ten człowiek, który ma głęboko zakorzenioną sympatię, wdzięczność, miłość do Polski, Józef Antal junior, zostaje pierwszym premierem demokratycznych Węgier. Takim samym człowiekiem jak nasz premier. I spotykają się ze sobą. To jest niesłychanie symptomatyczne. To jest, mówisz o Tadeuszu Mazowieckim. Tak, to jest dokładnie to samo pokolenie, to samo spotkanie. I oczywiście tutaj jest również nasza zasługa, w tym i moja, bo myśmy się bardzo upominali. Ja pierwszy zacząłem pisać o Antalu w ogóle. No i potem to się rozwinęło, dużo książek się u nas ukazało o uchodźstwie polskim, a ja oczywiście cały czas marzyłem o tym, żeby zostać korespondentem polskiej prasy na Węgrzech, a byłem tylko tak zwanym korespondentem czasowo wysyłanym na różne imprezy. No i byłem przede wszystkim dziennikarzem sportowym. I przychodzi Solidarność i dzwoni do mnie zastępca redaktora naczelnego Wiadomości Telewizji Naszej, Zbyszek Domarańczyk, i mówi: Tadeusz, mam dla ciebie propozycję. Zostań korespondentem radia i telewizji. No, nawet na urlop nie pojechałem do Polski, tylko zostałem i od 1 września stałem się korespondentem telewizji 90 roku. W 90 roku. No tak. Nie musiałeś nawet wracać, bo przypomnijmy, byłeś szefem Ośrodka Kultury Polskiej. Tak. To się zakończyło i dostajesz propozycję. Tak. Jesteś korespondentem Polskiego Radia i Telewizji. Tak. I ile to trwało? 4 lata, bo zostałem korespondentem nie tylko telewizji na terenie Węgier, ale również Jugosławii. No niestety wtedy powiedziano, ja się nie znam na sprawach Jugosławii. Tam się nic specjalnego nie dzieje. Po czym w grudniu zaczęła się wojna w Jugosławii i ja zostałem delegowany do wojny w Jugosławii i muszę powiedzieć, że spędziłem tam, jeśli weźmie się ilość dni, to połowę czasu spędziłem na terenie Jugosławii, mając swoją rezydencję w Budapeszcie, bo stamtąd mogłem dojeżdżać i do Chorwacji, do Zagrzebia, i do Belgradu, i do Serbii. I z obu stron patrzeć na to, co się dzieje. Także tutaj nagle w pewnym momencie robiłem to równocześnie i równolegle. Także nie było to wszystko łatwe, a działy się rzeczy niesłychanie ciekawe na Węgrzech, jak i niesłychanie, no jeszcze bardziej ciekawe i krwawe i dramatyczne w Jugosławii. Tato, ta historia twojej pracy na Węgrzech dobiegła końca w 1994 roku. I w zasadzie od tego czasu już twoje relacje no, są takie, jakie są. Często jeździłeś, odwiedzałeś rodzinę. Kto jeszcze z naszej rodziny na Węgrzech w tej chwili żyje? Bardzo dużo. Cała, powiedzmy sobie, gałęź Siminfalwich przyniosła się do Kanady. Natomiast druga część Siminfalwich pod innymi nazwiskami po linii już kobiecej, oni się nazywają Szentpáli, to jeszcze są w Budapeszcie. I również rodzina Csikich, no wybitny artysta, malarz, grafik István Kulini, też w Budapeszcie. To są inteligencja, która się tam robi swoje. Robi swoje. No, ty jesteś dzisiaj już bardzo dojrzałym mężczyzną. Czy jeszcze jest w głowie jakiś pomysł, żeby raz na Węgry pojechać? Ja jestem obecny tutaj Węgrami w Polsce przez te książki, które przetłumaczyłem i które są ciągle w obiegu, bo tak się złożyło, że jedną z ostatnich książek, które przyłożyłem, to byli chłopcy z Placu Broni. To był drugi przekład książki znanej Ferenca Molnara, który pierwszy przekład ukazał się w 1913 roku. Janina Mortkowiczowa dokonała tego przekładu z języka niemieckiego. No i dokonała wspaniałej, powiedzmy sobie, zmiany tytułu, bo na całym świecie to są chłopcy z ulicy Pawła, a ona dała tytuł ulicy Chłopcy z Placu Broni. Chłopcy z Placu Broni. Natomiast pomyliła jedną rzecz, bo chłopcy z Placu Broni noszą czerwone koszule, bo to są wojska Koszuta. To są wojska z okresu Wiosny Ludów i oni się bawią w ojczyznę. A ona zrobiła z nich czerwonoskórych. To jest jedno. Drugi natomiast błąd pochodzi z tego, że w tej książce napisanej w 1908 roku przez Molnara jest bardzo dużo akcentów antyniemieckich, które tłumacz niemiecki siłą rzeczy pominął. I ja spostrzegłem, że są pominięte i przywróciłem te antyniemieckie rzeczy, które w tej książce się znajdują, bo wtedy te początek XIX, XX wieku na Węgrzech to jest jeszcze ta klęska Wiosny Ludów, a więc klęska z Austriakami, a więc klęska z językiem niemieckim narzucanym Węgrom. I to było bardzo wyraźne. No i ta książka cieszy się dużym powodzeniem i jest obecna w lekturach szkolnych. No tak, nasze młode pokolenie powinno wiedzieć, kim był Nemeczek i jak bohaterskim małym żołnierzem się okazał. Tato, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ono nieprzypadkowo ma miejsce dzisiaj, 15 marca. Myślę, że to dla ciebie też jest taki dzień, gdzie wieczorem lampkę Tokaju czy Agri Bicover wypijesz i powiesz Alien Modior Orszak, niech żyją Węgry. Tak jest. Alien Modior Orszak, Alien Lengyel Orszak. Tadeusz Olszański był dziś gościem Godziny Prawdy. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Teraz w Biedronce oferta dla najmłodszych, z którą zakupy pójdą ci tup, tup, tup, gładko i przyjemnie.